Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'udzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyati amalina. Men yehdihillahu felamudillileh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şirikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estagal hadithi kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Muhakkak ki ehl-i sünnet vel cemaatin diğer fırkalardan ayırt edildiği bazı özellikler vardır. Akide bakımından bu özellikler bu ümmetin selefinin yani sahabenin ve tabiinin ve onlara en güzel şekilde tabi olanların temeyyüz ettiği, onların takınması ve boyun eğmesi gereken özellikleridir. Böylece yani bu özellikler edinildiği zaman selefi salihinin ulaşmış olduğu hayra ve fazilete de nail olmuş olacaktır. Biz bugün inşallah Ehl-i Sünnet vel Cemaati diğer fırkalardan ayıran temel özellikleri konu edineceğiz. Bu özelliklerin birincisi dini öğrenmede kitap ve sünnetle yetinmek. Onlar akidelerini, ibadetlerini, muamelelerini, davranışlarını, ahlaklarını bu tatlı pınardan alırlar. Kitap ve sünnete uyan her şeyi kabul ve ispat ederler. Kitap ve sünnete muhalefet eden her şeyi de söyleyen kim olursa olsun reddederler. Bu iki kaynaktan yüz çeviren bidat ve sapıklık ehlinde ise durum tam tersidir. İster dinlerini rüyalar, keşifler, zevk ve vecd yoluyla alan sofiler olsun, isterse kendilerince masum olduklarını iddia ettikleri imamlarından alan rafiziler ki Ali, Hüseyin, Hasan radıyallahu anhüm gibi hidayet rehberi olan imamları onlardan beri tutarız. Şialardan, rafizilerden beri tutarız. Ya da aklı ilahlaştıran ve onu vahiy naslarına hakim kılan kelam ehli veyahut da facir batının İslam'a genel ya da detaylı olarak muhalefet eden psikoloji ve sosyoloji teoriler gibi teorilerden alan olsun fark etmez. Allah-u Teala ehli sünnet ve cemaati kendilerine verdiği kitap ve sünnete tabi olma nimetiyle yer ehlinin, dünyadakilerin sapıklıklarına düçar olmaktan uzak kimseler kılmıştır. Bu sapıklıklardan, bahsi geçen sapıklıklardan kurtulmanın yolu selefin bu özelliğine, yani kitap ve sünnette ne gelmişse onu kabul etmek, bunlara muhalif düşen ne varsa onları da reddetmek esasıdır. İkincisi, dinin naslarına teslim olmak. Yani nas dediğimiz şey, kitap ve sünnetin ifadeleri. Nas dediğimiz şey bu. Dinin naslarına teslim olmak ve onları selefin metodunun öngördüğü şekilde, onların menhecine göre anlamak. Onlar hikmetini anlamasalar da, ister anlasınlar ister anlamasınlar, dinin naslarına teslim olurlar. Nasları akıllarına arz etmezler. Bilakis akıllarını naslara arz ederler ve onları selefi salihin anladığı gibi anlamaya çalışırlar. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında herhangi bir ayet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde herhangi bir hadis-i şerif, işte bu akla aykırıdır, şöyledir, böyledir gibi bir şey olamaz. Ama biz bu teslimiyet boyutunu kitap ve sünnete haskılarız. İşte falanca hazretleri ne söylerse teslim olacaksın diye bir şey söylemeyiz. İşte ifrat ve tefrit arasında olan bu yol, teslimiyette de ifrat ve tefrit arasında olmayı, haddi vasatı korumayı gerektiriyor. Yani biz Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği vahye teslim olmak zorundayız. Vahiy iki türlüdür. Birisi vahiy metlu dediğimiz Kur'an-ı Kerim, diğeri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, hadis-i şerifler. Nitekim Allah Azze ve Celle Necim Suresi 3-4. Ayetlerinde Peygamber ancak kendisine bildirilen bir vahiy ile konuşur, vahiy dışında hiçbir şey konuşmaz buyuruluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine de aynı şekilde teslim olunur. Ama bir üçüncü şahsa, bir başka şahsa teslim olmak yok. İster İmam Ebu Hanife olsun, ister İmam Şafii olsun, ister İmam Ahmed bin Hanbel olsun, ister sahabilerden biri olsun, onların sözleri aynı vahiy mertebesinde tutulamaz. Bu mertebede tutulursa Allah Azze ve Celle'ye bir çeşit ortak koşma vardır bunda. Allah'ın kelamı gibi, Allah'ın vahyi gibi o kimsenin sözlerini denk tutmak manasına gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dini tebliğ hususunda masumdur. Allah Azze ve Celle'nin korumasındadır. Teşriat alanında hata yapmış olsa bile Allah Azze ve Celle vahiyle onu düzeltiyordu. Dolayısıyla düzeltmediği şeyler de hükmen vahiy konumundadır. Dinin tebliğcisidir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Azze ve Celle peygamberine itaati Kur'an'da mutlak surette zikretmiş. Peygamber'e itaat Allah'a itaattır diyerek. Nisa suresi 80. ayetinde. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ancak Allah'ın izniyledir. Allah'ın dinini tebliğ etmesi, beyan etmesi sebebiyledir. O masumdur. Allah Azze ve Celle onun sözlerini, teşriatını, fiillerini batıldan korumuştur. Ama bir başkası için aynı şeyi söyleyemeyiz. Üçüncüsü, sünnete tabi olmak, bidat çıkartmayı terk etmek. Onlar Allah ve Resulünün önüne geçmezler. Seslerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sesinden daha yukarı yükseltmezler. Kim olursa olsun, hiç kimsenin de sesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sesinden daha yukarı yükseltmesini kabul etmezler. Peygamberin önüne geçmeyin, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Hucurat suresinin ilk ayetleri, estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve Resulü. Ey iman edenler, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin buyuruyor. Hiç kimsenin sözünü Allah'ın ve Peygamberinin sözünün önüne geçiremeyiz. Dinde bidat çıkartan, alemlerin Rabbinin vahyine ekleme yapan sapık bidatçilerin hali bunun tam tersinedir. Elbette onların yaptığı çok çirkin bir iştir. Dinde bidat çıkarmak ile kastettiğimiz şey şu. Bidatler Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma maksadı güdülerek uydurulur. Yani din, bazen tabii dini tahrif etmek maksadıyla din düşmanları tarafından da sokuşturulur bazı şeyler ama genellikle bidatler Allah Azze ve Celle'ye peygamberin öğrettiğinden daha fazlasıyla yakınlaşmayı amaçlar. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam misal olarak bu kandil geceleri dedikleri geceleri diyelim Miraç gecesini o geceye özellik atfederek herhangi bir ibadet tahsis etmemiştir o geceye. Gündüzünü oruçla geçirmeyi emretmemiştir. Recep ayında regaib diye uydurdukları bir gece vardır. Böyle bir şey beyan etmemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonrakiler, ya işte bu geceler, diyelim Miraç gecesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin katına çıktığı bir gece. Biz bu gecede namaz kılsak ne olur? Yani namaz kötü bir şey mi? Gibi şeytanın vesveseleriyle bir takım ibadetler ortaya koymuşlar. Şimdi mantıken doğru, namaz kötü bir şey değil. Ama herhangi bir namazı özel bir geceye atfetmek ancak Allah ve Resulünün meşru kılmasıyla olur. Bakın Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Maide suresi 3. ayetinde ki en son inen ayet Maide suresi 3. ayetidir. Bugün sizin dininizi tamamladım buyuruyor. Din olarak İslam'dan razı oldum. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin tamamladığı o dinde bu gecelerin yeri neredeydi? Sahabeler bu geceleri hiç bir araya gelerek bir takım özel ibadetler yaparak geçirmedikleri için acaba dinleri eksik mi gitti? Bunlar Müslüman sorgulaması lazım. Sahabelerin hiçbirisi işte bugün hadi Miraç gecesi mescitte toplanalım öyle bir şey olmamış. Bilakis diğer gecelerden ayırt etmemişler. Böyle Allah ve Resulünden herhangi bir günün, herhangi bir gecenin, herhangi bir vaktin, herhangi bir yerin, herhangi bir zamanın diğer zamanlardan, diğer vakit ve yerlerden ayrıcalıklı bir özellik sahibi olduğuna dair vahiy olmadığı sürece öyle yerlere kutsiyet atfedenlere, ayrıcalıklı bir özellik atfedenlere hep karşı çıkmışlardır. Mesela Recep ayında oruç tutanlara Ömer radıyallahu anh kamçı vururdu. Ve Recep ayına cahiliyede tazim ederlerdi. Cahiliye ehli tazim ederdi bu ayet der ve onları engellerdi. Ama bakıyorsun bu ümmet içerisinde öyle şeyler uydurulmuş ki bu uydurulanları hepsini bir araya getirsen, mesela Recep ayının fazileti hakkında uydurulan hadisleri bir araya getirsen, hepsi birbirine çelişik görünür. Mesela bu geceleri, yani Recep ayının günlerini oruçlu geçirmek, gecelerini ibadetle geçirmekle alakalı uyduran rivayetlerde, mesela kim Recep ayından bir gün oruç tutarsa, bir sene oruç tutmuş gibidir diyor bir lafızda. Başka bir rivayette kim Recep ayından bir gün oruç tutarsa, işte 10 gün oruç tutmuş gibidir veya bir ay oruç tutmuş gibidir diye hep farklı lafızlarla gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların hiçbirini söylememiş halbuki. Her birini hangi yalancıların uydurduğu tespit edilmiştir. Oruçtan sonra da var mı bu olay? Nasıl oruçtan sonra? Oruçtan sonra 6 gün oruç. Ramazan'dan sonra 6 gün Şevval orucu sahih. Sahih. Onlar belki güzel bir niyetle bu tür bidatleri yapmaz mı dedirler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymadığı için yaptıkları amel merduttur. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bizim emrimiz olmadan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Buhari ve Müslim'in rivayetinde. Kitap ve sünnete ihtimam göstermeleri yine ehli sünnetin sapık fırkalardan ayrıldığı önemli özelliklerden birisidir. Onlar ezber, tilavet yani kıraat ve tefsir yönüyle Kur'an'a, dirayet ve rivayet yönüyle de hadise gereken özeni gösterirler. Kendileri dışındaki bidatçiler ise onların tam aksine şeyhlerinin sözlerine kitap ve sünnete gösterdikleri özenden daha fazla önem verirler. Bakın bu aslında çok önemli bir mesele. Bir kimsenin şeyhinin sözüne Allah ve Resulünün sözünden daha fazla değer vermesi, şeyhinin söylediklerine uyup kitap ve sünnetin getirdiklerini reddetmesine sebep oluyor. Belki kendi bile fark etmiyor bunu. Veyahut bunu bir mezhep olarak da ele alabilirsiniz. Adam kendisine ulaşan ayetin sarih lafzını veyahut hadis-i şerifin net ifadelerini biz diyor işte bilmeyiz, bunları anlamayız. Ne yapalım? İşte imamlarımız ne dediyse o diyor. İmamımız bu hadisle amel ettiyse ben de amel ederim. Etmediyse beni bağlamaz diyor. Bakın bu aslında çok tehlikeli bir şey. Kimine göre en selametli yol budur. İnsanlar bu şekilde kabul etmiş. Onlara göre en selametli yol bu. Ne nasıl amel edilecekse o hadiste gerekeni imamımız söylemiştir diyor. Ona havale ediyoruz. Ya imamına o hadis hiç ulaşmadıysa? Kaldı ki işte biz bunları anlayamayız demek Allah Azze ve Celle'yi İtham etmek demektir. Allah Azze ve Celle o zaman çoğunluğu bedeviler olan o Arap toplumuna, ilk indiği andaki o Arap toplumuna anlayamayacakları bir kitap indirmiş. Ha, ama ona işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara açıklamıştı dersen, bırakın Peygamber size de açıklasın. Buyurun hadis. Yok Peygamber'in sözünü de anlayamayız dersen, o zaman Peygamber de itham edilmiş olur burada. Peygamber insanlara anlayamayacakları şeyler söyleyen birisidir o zaman bunlara göre. O sahabilerin, o bedevilerin, bunların zamandaki gibi şeyhleri de yoktu ki, ey Allah'ın Resul, ey şeyhim şu Allah'ın Resulü dedikleri bir şeyler konuşuyor, şunlar bize bir izah ediver desinler, haşa. Allah ve Resulünün sözleri en sıradan bir Müslümanın, yani ilim konusunda en az bilgisi olan bir Müslümanın dahi anlayabileceği sözlerdir. Bunu Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin geneli hakkında söylüyoruz. Ama bazı hususiyetler vardır. Yani herkes anlayamaz. İlim gerektirir. Bunu şöyle ayırt etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in nasları, ayetleri tevhidi beyan ederken bu beyanı herkes anlar. Mesela Allah Azze ve Celle İşte yerlerin, göklerin yaratılışına bakmaz mısınız diyor. Hadi anlamadım desin. Diyebilir mi bunu? De ki Allah birdir. Hiç herhangi bir kimse diyebilir mi? Ben bundan bir şey anlamadım. Eğer öyle derse Allah Azze ve Celle'ye itham etmiş olur. Allah'ın tevhidini anlatan ayetler var. Birlenmesini anlatan ayetler var. Peygamberlerin kavimleriyle olan tevhid mücadeleleri var. Bunun yanı sıra bazı ayetler ahkam ayetleridir. Hüküm çıkarılan ayetlerdir. İşte fıkhi hükümler çıkarılır. Bu fıkhi hükümlerin bazısı doğrudan ayetin lafzıyla beyan edilir. Mesela domuz size haram kılındı gibi. İşte ben bundan bir şey anlamadım diyemez. Veya bu ayet tevhile muhtaçtır diyemez. Muhkemdir ayet. Domuz size haram kılındı, bu kadar. Domuz eti size haram, domuz size haram kılındıysa, ifade buysa, işte şeyhim bunu şöyle tevhil etsin, hangi domuz acaba, nasıl bir domuz acaba diyemez hiç kimse buna. Öyle derse Yahudilerin durumuna düşer. Ne diyordu Musa Aleyhisselam onlara? Bir sığır kessinler. Söyle Musa, sığır kessinler. Sor ey Musa Rabbine, nasıl bir sığır bu? Allah Azze ve Celle sana sığır kesmeni emrettiğinde nasıl bir sığır olmasını kastetmedi ki. Herhangi bir sığır kesseydin olacaktı. Ama onlar kesmemek istedikleri için direttiler. Nasıl bir sır? Rengini açıklasın, sıfatını açıklasın, şunu açıklasın, bunu açıklasın diye diye Allah Azze ve Celle ne diyor? Neredeyse kesmeyeceklerdi diyor. Şimdi bizim şu ümmetimizi bir düşünün ya. Allah Azze ve Celle'nin açık ifadesi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık ifadesi, ya o öyle değil de şöyle de böyle de bir sürü cenderelerden geçiriliyor. Allah Azze ve Celle, ey iblis söyle bakalım iki elimle yarattığım Adem'e seni secde etmekten alıkoyan nedir buyuruyor bak. Allah Azze ve Celle iki elinden bahsediyor. İki eli olduğundan bahsediyor. Ya olur mu öyle şey Allah'ın eli olmaz diyor ve ayeti inkar fitnesine düşüyor aslında. Ha biz ne diyoruz? Evet Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır şekilde ona layık bir şekilde eli vardır ama hiçbir mahlukatına da benzemez. Biz orasını düşünmeyiz. Allah Azze ve Celle bu kadar bildirmiş. Deseydi ki Allah'ın eli şöyledir, böyledir veyahut da elimden kastettiğim şudur diye başka bir şey olsaydı biz de öyle derdik. Neden Allah'ın kullandığı ifadeyle yetinmiyoruz da bir sürü tevillere gidiyoruz? Orada ayete iman etmiyoruz. Yani. Tabii ayete iman etmemek vardır. Müslümanımdır aynı kişi. Hicr suresinde miydi? Hicr suresinde diye hatırlıyorum ben. Mesela sahabelerin bu konudaki tavrı Ümmü Seleme validemize istiva, Rahman arşa istiva etmiştir. Taha suresinin 5. ayetinde Ümmü Seleme validemiz diyor ki istiva diyor malumdur diyor, keyfiyeti meçhuldür. Biz bilemeyiz. Yani istiva bir şeye yükselmek demektir. Yani bu bilinen bir kelime. Ama keyfiyeti, bunun Allah hakkında keyfiyeti biz bilemiyoruz. Vahiy bunu açıklamamış. O kadarıyla teslim oluruz. İleri geçme, bu kadarını söyle. Sen bunu söylediğin zaman bunlar seni tekfir etmeye bile kalkıyor. Yani Allah ayetinde, bak Kur'an'ı okurken kendisi Arapçasında Er-Rahmanu alel arşesteva diyor. Ama sen Rahman arşa istiva etmiştir dediğinde sen kafir olursun. Var mı böyle bir şey? İleri gitme işte, bu kadar söyle yeter. Selefin yolu bu. Rahman arşa istiva etmiştir, bu kadar. İstiva nasıldı, şöyle miydi, böyle miydi? Allah hakkında caiz mi? Allah öyle diyor. Allah öyle buyurmuş. Ben ilerisine gerisine karışmam. Allah hiçbir mahlukuna benzemez. Leyse kemisli şeyun ve hüvessemül alim buyuruyor. Yani bu konularda vahyin bize açıkladığı kadarıyla yetinmek, sahabilerin ilerlediği kadar ilerlemek, onların geri durduğu, sustuğu kadar, sustuğu yerlerde de susmak bizim üzerimize vacip. Neden sahabeler? Çünkü Allah Azze ve Celle onların imanlarını övmüş, onlar gibi iman edildiği takdirde bizlerin de hidayet bulacağımızı beyan etmiş. Nerede? Bakara 137'de. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, sizin inandığınız gibi inanırlarsa elbette hidayet bulurlar diyor. Hitap burada sahabelere. Bizler sahabeler gibi iman ettiğimizde o zaman hidayeti bulacağız. Şeyhler gibi iman ettiğinizde demiyor Allah Azze ve Celle. Mezhep alimleri gibi iman ettiğinizde demiyor. Ama efendim işte hep onların zamanında sapık fırkalar yoktu, felsefeciler çıktı. Bunlar felsefecilere cevap vermek için Allah'ı tenzih etmek adına bunlar yaptılar. Bizi hiç ilgilendirmez. Allah Azze ve Celle son kitabını indirmiştir. O zaman Kur'an-ı Kerim'in Mushaf'ın sayfalarından gücünüz yetiyorsa çıkarın o ibareleri. Yani bunlar tehlikeli ifadelerse, insanların yanlış anlamasına sebep olacaksa, iki elinle yarattığım Adem'e ifadesini çıkar oradan. Kudretinle yarattığım Adem'e de. Arapçasından da çıkar. Neden okuyorsun? İnanmadığın bir kelamı neden okuyoruz? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Allah'ın izniyle Allah'ın korumasındadır. Bu şekilde itikad edenler, sahabelerin inandığı gibi inananlar elhamdülillah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiyle zaman zaman azınlık bile olsalar, çok az sayıda galipleşecek dahi olsalar Allah'ın izniyle kıyamet saatine kadar mevcut bulunacak ümmetimde, eksik olmayacak diyor. İşte kurtulmak isteyen Allah Azze ve Celle ne diyor? Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtulurlar, hidayet bulurlar diyor. Hidayet isteyen sahabelere uysun. Bu kadar. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinden korkuyor musunuz? Allah'ın ve Resulünün garantisinden korkuyor musunuz? Resul de diyor ki, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bir tanesi kurtuluşta olacak. Gerisi cehennemde. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü? Bugün benim ve sahabelerimin yolu üzerinde olanlar diyor. Bakın. O zaman o yoktu, bu yoktu diyenlere bakın bu cevap. Bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda olanlar o ateş fırkalarından uzak olanlardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı döneminde sahabeler hangi itikad üzerindeyse, ondan sonra hangi fitneler gelirse gelsin, sahabelerin bulunduğu itikad üzerinde olmak kurtaracak. Onlara yapılan eklemelere kurtulmaz insan. Bilakis sapıklığın ortasına düşüverir. Haşa. Ve bu yapılan teviller, yorumlar, tahrifler, tatiller, teşbihlerin hepsi Allah Azze ve Celle hakkında ilimsiz olarak söz söylemeye dahildir. Bu da Bakara suresinin 169. ayetinde yasaklanmıştır. Başka ayetlerde de yasaklanmıştır. Orada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, şeytan size hayasızlığı, çirkinliği, fuhşu emreder. Bunun yanı sıra Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi de emreder. Delilsiz konuşmak. Allah'ın dininde delil, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Bunlardan delilin varsa konuşursun. Bunlardan delilin yoksa susmak düşer. Teslim olmak düşer, iman etmek düşer. Beşinci husus, şari'nin yani şeriat koyucunun. Şeriat koyucu Allah Azze ve Celle'dir. Bu şeriatı gerek kitabıyla gerek peygamberinin beyanıyla koyar. Onun belirlediği ayrım haricinde kitap ve sünnet arasında ayrım yapmamak. Gerek kitap gerekse sünnet her ikisi de Allah katındandır. Allah'ın indirdiği vahiydir. Kabul etme noktasında, iman etme, teslim olma noktasında ikisi de aynıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. O hevadan konuşmaz. O ancak vahyedilen bir vahiydir. Necm suresi 3-4. ayettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da pek çok yoldan sahih tariklerle tespit edildiği üzere şöyle buyurmuştur. Elbette bana Kur'an ve onunla beraber bir misli verildi. Buradaki misil demek eş değerde olan şey verildi. Bağlayıcılık bakımından eş değerde olan misil. Misil bu manaya gelir. Dengi manasında. Bana Kur'an ve onunla beraber dengi verildi. Yani sünneti verildi. Kur'an ile sünnet her ikisi de vahiydir. Birisi okunan vahiydir, tilavet olunan vahiydir. Diğeri tilavet olunmayan. Yani Kur'an-ı Kerim gibi namazda okunmayan. Mesela kutsi hadis dahi olsa namazda okuyamazsın. Ama Kur'an surelerini okursun. Neden? Neden hadisleri, hadiste vahiy diyorsun? Neden namazda hadis okumuyorsun? Bunun sebebi Cibril Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzdan, Allah Azze ve Celle'den kelam-ı sadır olduğu şekliyle, lafzıyla birlikte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirmesidir. Hem lafzıyla hem manasıyla. Ama hadis-i şerifler ise mana olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirilendir. Yani burada kastettiğim şey şu, Kur'an-ı Kerim birebir Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Allah'ın ifadeleridir. Allah'ın kelamıdır Kur'an-ı Kerim ayetleri. Hadis-i şerifler ise Allah Azze ve Celle'nin ifadelerinden Cibril Aleyhisselam'ın anladığını ezberleyip, anlamını ezberleyip, birebir lafızlarını değil, birebir kelimelerini değil, içerdiği anlamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirmesi ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bunu ümmetine beyan etmesi. Mesela buyuruyor ki, az önce Cibril kalbime attı, ümmetimden hiç kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir buyurdu. Allah Azze ve Celle diyor. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'den değil. Kur'an-ı Kerim dışında vahyedilmiştir. Allah Azze ve Celle peygamberine dilediği gibi vahyeder. Dilediği peygamberine İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasında oğlunu kestiğini göstermesi gibi rüyasında vahyeder. Dilediği peygamberine ağaçtan kelamını işittirir. Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi. Dilediği peygamberine Cibril vasıtasıyla doğrudan kitap dışında vahyeder. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin birçok peygamberi vardır. Bunlardan kitap sahibi birkaç tanesidir değil mi? Kendisine kitap indirdiği. Mesela Nuh Aleyhisselam'a vahyettik diyor. Şuayb'a vahyettik diyor. Sayıyor İbrahim'e Aleyhisselam. Allah hepsine salatü selam etsin peygamberleri. Bunların kimisinin kitabı da yok. 950 sene boyunca Nuh Aleyhisselam neyi tebliğ etti? Hangi vahyi aldı acaba? Ona bir kitap inmedi. Ama vahyetti Allah Azze ve Celle. Allah dilediği gibi vahyeder. Diğer bir husus, sahih sünnetle mütevatir ahad ayrımı yapmaksızın ihticac etmeleri. Bu şu demek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir hadis geldiği zaman işte bu mütevatir olması lazım, en az 30 kişiden rivayet edilmesi lazım, sadece tek bir kişi yoluyla gelmiş diye bir ayrım yapmadan onu delil olarak kabul ederler. Ehl-i sünnetin özelliği budur. Ama başkaları yok işte hadis akidede delil olmaz der. Bir başkası sadece mütevatir hadis delil olur der. Bir başkası da farklı bir şey söyler. Bunların hiçbirisi itibara gelmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan tek bir yoldan dahi olsa kendilerine güvenilir olan kimseler vasıtasıyla gelmişse bir rivayet, ona iman etmek, onu delil olarak kabul etmek, gereğiyle amel etmek her Müslümana vaciptir. Bunu yapmayan, vay efendim işte sonuçta bu hadisleri nakledenler insanlar, işte bu güya Kur'an-ı Kerim'e de zıt, ben bu hadisi kabul etmiyorum dese ne olur bak. Gayet mantıklı gözüküyor ona göre yaptığı şey. Yani ben Allah'ın kitabına arz ediyorum. Bu insanlar nakletmiş sonuçta. Bunlar yanlış yapar, hata eder falan filan. Şimdi burada bizim bakış noktamız şu olmalı. Allah Azze ve Celle kendilerinden yalan sadır olmayan kimselerin şahitliğini alıp kabul etmemizi, onların getirdiği habere göre hüküm vermemizi emrediyor değil mi? Yalan söylemiş bile olsa sen onun yalancılığına, kötü bir haline, fasıklığına, günahkarlığına şahit olmamışsan onun getirdiği haberi almak zorundasın. Bu sana Allah'ın emri. Kimsenin kalbini yarıp bakmak zorunda değiliz. Bakamazsın. Böyle bir imkanı da yok. Ama güzel haller sudur etmişse bir kimseden, o kimsenin haberini almak Allah'ın emridir. Sen buna muhalefet edersen, mesela adam diyor ki, bu diyor, bu hadis diyor, Kur'an-ı Kerim'e aykırı diyor, bu uydurmadır diyor. O zaman bize ispatla. Bu hadisi nakleden falan filan ve filandan hangisi uydurdu bunu? İspatla. İspatlayamazsan sen iftiracı olduğun için, yani Allah Resulüne kadar ulaşan bu isnat zincirinde kimler varsa hepsinin adına sana had cezası uygulanır. İftira ediyorsun sen bunlara. Hangisi uydurdu ispatla. Uydurma diyorsan. Hangisi uydurdu? İsmini ver. Şu uydurdu, şu sebepten ötürü de bize. Bunu diyemiyorsan, bunu diyemiyorsan senin sözlerin şu manaya gelir. Allah Resulü bizzat kendisi dahi söylese, bırakın aradaki rivayet, ravi zincirini kenara bırakın. Allah Resulü'nün ağzından bizzat duysa o kimse ne yapacak? Allah'ın Resulü bu Kur'an-ı Kerim'de var mı? Sen bunu söylüyorsan ama Kur'an'da geçmiyor bu. Diyebilir mi? Onun söylediği bu söz bunun o itikatlı olduğunu gösteriyor. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor bakın Bakara suresindeki ayette. Biz diyor kıbleyi sana tabi olanla, sana iman edip sana uyanla, uyanlarla topukları üzerinde gerisin geri dönenleri ayırt etmek için Kabe'yi kıble yaptık diyor. Bazıları mesela aynı dertte muzdarip olanlar bakın ne diyor biliyor musunuz? Kur'an'da nesih mi olurmuş canım diyor. Kur'an'da nesih kabul etmiyor. Halbuki Bakara suresi 106. ayette nesihten bahsedilir. Bu ayet bile Bakara suresinde kıblenin değiştirmesinden bahseden ayet bile bu konuda onlara kaya gibi delildir. Önce Allah Azze ve Celle Mescid-i Aksa'ya yönelmelerini emrediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de değil bakın. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa'ya yönelip namaz kılın emri yok. Kur'an dışındaki vahiyle yani sünnetle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıyla bu farz olmuştu. Ve ayette ne diyor biliyor musunuz? Ey Muhammed senin gözlerinin semaya gidip gelmekte olduğunu görüyoruz. Yücelerden haber beklediğini biliyoruz diyor. Yakında seni arzu ettiğin kıbleye yönelteceğiz diyor bak. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müstakil hareket etmiyor. Evet Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa'ya yönelin emrini bulamaz hiç kimse. Bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi evasından da yapmamıştır. Ne diyor? Seni istediğin, arzu ettiğin kıbleye yönelteceğiz diyor. O Yahudilerle aynı kıbleye yönelmek istemiyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kudüs'e yönelerek namaz kılmak istemiyordu. Seni arzu ettiğin kıbleye çevireceğiz diyor ayette bak. Bakara 144, 143, 144. Kıble değiştiriliyor. Bakın nasıl ki o zamanda şuna bak daha düne kadar buraya yöneliyorlardı. Şimdi buraya yöneliyor diyerek iman etmeyen, inkar eden o kafirler bugün başka bir kılıkta karşımıza çıkıyor. Yahu Allah'ın dininde nesih mi olurmuş diyor. Allah bir şeyi önce helal kılacak sonra haram mı kılacak diyor. Rejim ayetini bu yüzden inkar etmiyorlar mı? Allah Azze ve Celle Ahzab suresinden bir ayet olarak indiriyordu rejim cezasını. Sonradan bunun kıraatini kaldırıyor. Allah dilediğini yapandır. Kimse Allah'tan hesap soramaz. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, ben diyor bu ayeti ezberledim ve yazdım diyor. Ama diyor ertesi gün yazdığım kağıttan silinmişti bu ayet diyor. Lafzını da unuttuk ama manası hala aklımda diyor. Yani zina edenlere rejim cezası. Evliler zina ettiğinde onların öldürülmesi cezası. Bu diyor ayet olarak vardı diyor. Şimdi sünnetin durumu bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imanın karşısında böyle set oluşturmaya çalışan insanlar kendilerini biz asıl Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler biziz. Siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hep Kur'an ile karşı karşıya getiren insanlarsınız itirazında bulunuyorlar. Sen Kur'an'ı bilmiyorsun ki. Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde dikkatle incelesen, biz bunun örneklerini çıkardık, tam 12 tane misal verdik. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde biz sana vahyettik, haber verdik, şurada şunu vaat etmiştik diyor. Ama bu Allah Azze ve Celle'nin haber verdiğini söylediği şeyler Kur'an-ı Kerim'de yok. Nerede bu? Haşa Allah mı yalan söylüyor, siz mi iftira ediyorsunuz? Evet, bidatçiler dediğimiz gibi tam tersini bir yol tutarak ahad hadisle akide sabit olmaz. Çünkü o ancak zan ifade eder derler. Ama onların indinde, onların zannınca kendisiyle akidenin sabit olamayacağı hadisle de şer'i hükümler sabit olmuştur. Yani bunu diyen kimseler ahad hadisle akide sabit olmaz diyor. Aynı bunu söyleyen adamın ahad dedikleri, yani hadis ıslahında ahad denilen tek kişinin rivayeti yoluyla gelen bir haberle haramı helal kıldıklarına, helali haram kıldıklarına şahit oluyoruz. Nasıl oluyor bu? Yani helal ile haram akideden değil mi? Bir şeyi haram kabul etmek, bir şeyi helal kabul etmek akideden değil mi? Mesela bir örnek vereyim. Diyelim eşyada asıl olan ibahadır diye bir genel esas vardır. Allah Azze ve Celle dünya ile ilgili olan şeyleri asıl olarak mübah saymıştır. Bunlardan haram ettiklerini de beyan etmiştir. Allah'ın haram kıldıklarından başka kimse haram koyamaz değil mi? Bunun dışında helaldir. Şimdi müziğe gelelim bak. Müzik nedir? Eşyada asıl ibaha olduğu için herhangi bir nas var doluncaya kadar helal dersin. Ama bu konuda bak ayetin ifadesi var. Onlar söz eğlencesi alırlar diyor. Lokman suresi 6. ayetindeki lehvel hadis ibaresini İbn Abbas radıyallahu anh, İbn Abbas ve daha sahabeden birkaç kimse bunun müzik olduğunu beyan ediyor. Bunun yasak olduğunu beyan ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan da çalgının haramlığına dair epey bir rivayet var. Bu ahad bir yolla gelse, bunlar işte müzik haramdır diyorlar. Yani aslı helal olan bir şeyi, yani nas geldiği zaman haram kılıyor ya, bunu kabul ediyor. Orada haram diyor. Aynı raviler bu sefer diyor ki, Mehdi gelecek diyor. Hadis Allah Resulü böyle buyurdu. Ahir zamanda Mehdi gelecek diyor. İsa Aleyhisselam yeryüzüne nüzul edecek diyor. Veya Deccal gelecek diyor. Aynı raviler rivayet ediyor bunu. Yok efendim bu akidede bağlamaz. Yahu helal haram akide değil mi? Bir insan haram bir şeye helal inansa kafir olur. Haram olan, helal olan bir şeye haram inansa o da kafir olur. Yani bir yerde alıyorsun, bir yerde almıyorsun. Bu ne perhis, bu ne lanet turşusu. Yani işte ehli sünnet vel cemaat bu tür sapkınlıklardan beridir, uzaktır. Allah'a hamdolsun. Allah bizi sırat-ı müstakim üzerine sabit kılsın, ayaklarımızı kaydırmasın. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. Ey Rabbimiz, la tuzigh kulubena, kalplerimizi kaydırma, ba'de iz hedeytena, bizleri hidayet ettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ve heblena min ledünke rahme, ve bize katından bir rahmet bağışla. Bakın bu Kur'an'ın bize öğrettiği bir duadır. Bu tür duaları ihmal etmeyelim. Çünkü geçen hafta da bahsettiğimiz gibi insanoğluna bir şeytanın lünmesi, bir darbesi, bir de meleğin bir darbesi, bir dokunması vardır. Sen kalbini bu tür zikirlerden, Rabbini anmaktan, onun dinini tezekkür etmekten, tefekkür etmekten gaflette tutarsan meleğin lünmesinin yerini şeytanın lünmeleri alır ve şeytanın lünmeleri, o darbeleri, vesveseleri seni itikadını bozacak hale getirir. Bu yüzden Rahman'ın zikrinden yüz çevirenlerden olmayalım. Onlar için, yani ehl-i sünnet ve cemaat için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka sözlerinin tamamını aldıkları ve ona muhalefet eden şeyleri terk ettikleri bir imam yoktur. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan başkasına ait olan sözleri Allah Resulü'nün sözlerinden, Allah'ın sözlerinden ve Resulü'nün sözlerinden başka sözleri kitap ve sünnete arz ederler. Bu iki asla uygun olan sözler alınır. Yok eğer uymazsa reddedilir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka herkesin sözünün alınabileceğine ve reddedilebileceğine inanırlar. Mezhep taassubu içerisindeki diğer fırkalar ise delile muhalefet etse dahi imamlarının sözlerini alırlar. Başka bir şey kabul etmezler. Allah Azze ve Celle bizleri sapıklığın her türlüsünden muhafaza etsin. Gerçekten bu tür fitnelere düşen bir insan hak ile batılın körü oluyor. Gece körü gibi. Hak ile batıl ona çok kapalı gelir ve işin içinden çıkamaz. Ama sahabenin yolu gayet açıktır. Bakın o sahabelerin yolunda ne var? İbni Ömer radıyallahu anhuma'ya temettü haccı soruluyor. O da Allah Resulü yapmıştır diyor. Temettü haccı. Karşıdaki diyor ki ama baban Ömer. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle şöyle diyor diyor. Bunun aykırı muhalifi olarak. Ömer radıyallahu anh kim? İbn Ömer'in babası ve bu ümmetin Ebu Bekir radıyallahu anh'den sonra en faziletlisi değil mi? En üstünü. İlimde de en üstünü, fazilette de en üstünü. Ne diyor İbn Ömer radıyallahu anh? O Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sözünü tercih ediyor. Babasının sözünü bir tarafa atıyor. Allah Resulü'nün sözünün önüne kimse geçiremez. Aynı şey İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda Ebu Bekir ve Ömer böyle diyor dediler. Ve İbn Abbas ne dedi? Bir daha benimle konuşma dedi. Ben size Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum. Siz bana Ebu Bekir dedi, Ömer dedi diyorsunuz bak. Şimdikiler ne diyor bak? İyi ama o imam hadisi senden daha iyi anlar diyor. Herhalde buradaki hadisi Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh'a senden de benden de daha iyi anlardı. İbn Abbas'tan da daha iyi anlardı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a. İbn Abbas'tan da daha iyi anlardı. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü terk edilip bir başkasının sözü alınamaz. Sapıklık olarak bir insana bu yeter. Neuzu billah. Onlar ehli sünnet vel cemaat yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en iyi tanıyanlardır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hediyini, hediye yolu demek. Yolu, istikameti, amellerini, sözlerini ve uygun gördüğü hususları bilirler. Bu sebeple onu sevme ve sünnetine tabi olma hususunda kuvvetle bağlılıklarında insanların en önünde gelirler. İmamlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi tanıyan bidat ehlinde ise durum bunun hilafınadır. İmamlarını, şeyhlerini, hocalarını, önderlerini, cemaat liderlerini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan daha iyi tanırlar. Bu yüzden ellerinden işte şu kırmızı kaplı falanca nur külliyatını aman elden bırakma, Kur'an'ı sünneti öğrenmek istiyorsan başka bir kitaba bakma. Aman işte Ömer Angut'un kitaplarını oku, başka bir kitaba bakma. Aman işte falanca hocanın, Hüseyin'in, Işık'ın kitaplarını oku, bunlar sana yeter, başka bir kitaba bakma. Aman işte Fetevai Hindi'yi oku, başka bir şeye ihtiyaç duymazsın. Bunlar ne? Yahu dinin tamamını bunlar tek başlarına mı toplamış, kuşatmış? Sahabelerin her biri bile dinin tamamı bende, başkasına gitmeyin demiyordu ki. Veyahut bakın İbn Abbas örneğinde, İbn Ömer radıyallahu anh'a örneğinde olduğu gibi bu din hakkında ne varsa hepsini gelin babamdan sorun demiyordu. Veya benden sorun, başkasından sormayın sakın ha demiyordu. Neden? Çünkü birinin işitmediği bir hadisi başka bir sahabe işitmişti. Aynı şekilde günümüzde de benim bilmediğim bir hadise Eyüp abi okumuştur. Onun bilmediği birini ben okumuşumdur. Beytullah okumuştur. İşte Mustafa abi okumuştur. Bunlar bir araya getirildiğinde o zaman bir şeyler ortaya çıkar. Bunlar da İslam'dır zaten. Mustafa'nın dini, Mustafa'nın mezhebi değildir. O Beytullah'ın mezhebi, Beytullah'ın tarikatı değildir bunun adı. İslam'dır. Biz de İslam'ın mensuplarıyız. Cemaatlerin değil, tarikatların, mezheplerin değil. Biz İslam'ın mensuplarıyız. İslam'ın bize farz kıldığı, yükümlü kıldığı şeylerden de mesulüz. Ama bu geniş İslam şemsiyesini daraltmak isteyenler sadece kendi mezhepleriyle daraltırlar bunu. Kendi mezheplerinde hangi hadisler rivayet edilmişse onunla amel ederler, biz başkasını tanımayız derler. Yahu İmam Şafii de bizim imamımız. İmam Evzai de bizim imamımız. Malik de bizim imamımız. Ahmet bin Hanbel de bizim imamımız. Onlar kafir miydi? Onlar başka bir dinin imamı mıydı ya? Onlar yalan mı söylemişti yani? Neden onun getirdiği hadisle amel etmiyorsun? Hadisi hangisi getirirse getirsin. Bizim uymamız gereken şey Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Allah hakkıyla ittiba edenlerden, Allah'ı sevip peygamberine tabi olmakla bu sevgilerini ispatlayanlardan, onun yoluna muhalif olan her türlü aksaklıklardan, uzak duranlardan, hazer edenlerden eylesin ve sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Amin. Ecmain. Dinin tamamını kabul etmek, Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 208. ayetinde ey iman edenler hep birden silme, İslam'a girin. Silim, İslam kelimesinin köküdür. Barış, selamet, teslimiyet bunlar hep silim kelimesinin, İslam kelimesinin manasında. Hep birden barışa girin, İslam'a girin, selamete girin, İslam'a tabi olun. Bu ayete uyarak dinin tamamını kabul ederler. Kitabın tamamına iman ederler. Dinlerini bölüp parçalayan, fırkalara ayrılan, her fırkanın kendinde olanla sevindiği ve kendilerine hatırlatılandan büyük bir kısmı terk edenlerin, Kur'an'ı bölüp bir kısmına iman edip bir kısmını inkar edenlerin hali ise ehli sünnet ve cemaatin tam aksinedir. Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizden öncekilerin dinlerini parça parça edip fırkalara ayrıldığı gibi fırkalara ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın diyor. Sonra ne oluyormuş bu fırkalanmalardan sonra? Her bir fırka kendilerindekiyle seviniyor. Biri diyor işte Risale-i Nurlar bize yeter. Biri diyor işte İbn Abidin'in Reddül Muhtarı bize yeter diyor. Biri işte tasavvufçu, tasavvuf kendi arasında bu yüzden 500 küsur tarikata ayrılmıştır. Her biri ayrı bir şeyhin kalbine gelen füyüzatlarla, vahiylerle, şeytanın vahiyleriyle yanlış anlaşılmasın. Her birinin kalbine gelen ayrı vesvese, hatarat, düşünce, hayal, kuruntu neyse adam yazmış kitabına. İçerisinde rahmani olanı var, şeytani olanı var, karma karışık. Sen nasıl ayırt edersin bunları? Kitap ve sünnete arz edersin. Kitap ve sünnete uymayanı reddetmen gerekir. Ama bunlar öyle demiyor. Kitap ve sünnete aykırı bile olsa teslim olacaksın. Kalben dahi itiraz etsen iflah olmazsın diyor. Böyle bir şey yok. Kitap ve sünnete dahi iman ederken biz insanları bak hemen tekfir etmiyoruz, bir kenara atmıyoruz değil mi? Anlayamıyor. Sen anlatıyorsun, anlayamıyor. Anlamasına yardımcı oluyorsun. Ta ki yakin hasıl olsun. Kesin bilgi oluşsun. Ondan sonra mesuliyet başlıyor. İslam'ın emirleri, yükümlülükleri içerisinde, bildirdiği muhteva içerisinde insanların bazısı ikna olamıyor. Bilmiyor meseleyi, anlayamıyor, kavrayamıyor. Bazısı kavradığı halde içine gelmediğinden inkar ediyor. Nasıl oluyor bu? Mesela Allah Azze ve Celle ayetinde, Nisa suresinde ikişer, üçer, dörder evlenin diyor değil mi? Şimdi kadınların çoğu bu ayete muhatap olduğu zaman ya feministlik damarları yani İslam dışı unsurlar ile kabarıyor. Yok işte kadına böyle şöyle işte tesettür kadını hapsetmektir, özgürlüklerini alıkoymaktır. İşte zaten hep kadının aleyhinde bu ayetler diyerek ne yapıyor? Küfre sapıyor bu. Bu çok iyi anlıyor mesajı. Bir de anlayamayanlar olabilir. Şu ayette ne kastediliyor? Öğrenmek istiyorum der. Onu ikna edeceksin. Vahyin açıkladığı bir şeyse, vahyin teslim olmamızı istediği bir husus ise orada teslimiyet düşüyor. Şeytanın Allah Azze ve Celle'ye iman eden, Allah Azze ve Celle'yi gözleriyle gören, ona iman eden, meleklere iman eden, ahiret gününe, cennete cehenneme, peygamberlere iman eden biri olduğunu düşünün. Böyle zaten, böyleydi İblis. Ve amel de ediyordu. Meleklere beraber ibadet de ediyordu. Ne zamana kadar? Ta ki Allah Azze ve Celle ona aklına uymayan, onun aklına uymayan bir şey emredinceye kadar. Ne dedi? Adem'e secde edin dedi. Melekler hep birlikte secde ettiler. Ve iblis yüz çevirenlerden oldu. Ey Rabbim, sen onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür dedi. Kendine göre mantıklı bir açıklama getirmişti. Ama Allah Azze ve Celle'nin emri karşısında hangi mantıktan bahsedebilir? O gün o şeytan öyle söylerken insan kılığında bir sürü şeytanlar görüyoruz. Allah böyle buyuruyor ama bu zamana uymaz bu. Hadi oradan ya. Zamanında Rabbi Allah'tır. Allah ayrı bir Rab, sen ayrı bir Rab mısın? Allah'tan daha uygun gördüğünü sen koyuyorsun ortaya. Şura suresi 20. ayetinde ne diyor? Allah'ın dinde meşru kılmadığı bir şeyi din koyarak meşru kılandan daha zalim kim vardır diyor. Benliğini, nefsini şirk koşanın durumu bu. Firavun da çok iyi bildiği hakikatlere rağmen ben sizin yüce Rabbinizim demişti bak. Firavun da alemlerin Rabbinin Allah olduğunu çok iyi biliyordu. Ayetin ifadesi bu. Öyle olduğunu bildiği halde benzin yüce Rabbinizim dedi değil mi? O kendi nefsini ilah edinmişti. Allah Azze ve Celle gibi ben de kanun koyayım. Allah'ın hükümranlığı göklerdedir. Yeryüzünün hükümranı da benim diyen günümüzün demokratları gibi aynı Firavun da o davadaydı. Firavun benzin yüce Rabbinizim derken bugün demokrasiyle başka bir takım dinlerle insanlar yönetmeye çalışanlar aynı dava içerisindedir. Rab aynı zamanda rızık veren, yaratan, öldüren, dirilten olduğu gibi yegane hüküm sahibidir. Helali, haramı, yasağı, meşruyu kim belirler? Allah Azze ve Celle belirler. Sen bunu bir kenara atıyorsun. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi ve onunla gelenleri, Allah'ın kitabını, Allah Resulü'nün sünnetini bir kenara atıyorsun. Hevan ile hükmediyorsun. Onlar bilmez. Biz işte İngilizlerin medeni hukukuyla, İsviçre'nin medeni hukukuyla, Fransızların ceza hukukuyla şununla bununla hükmederiz diyorsun. İşte o dönemde şöyleymişti, böyleymişti ama bu zamanda en iyisi tek evlilik misalinde olduğu gibi. Bunlar kalbin İslam'ı içmediğini, özümsemediğini, benimsemediğini gösteren bariz sıfatlardır, alametlerdir. Yol meselesinde deveyle gidiyorlar. Şimdi araba var diyor. Yani Allah Azze ve Celle unutkan değildir. Meryem suresindeki ayet Rabbin unutkan değildir diyor. Allah Azze ve Celle acaba unuttu mu? Ahir zamanda işte böyle tekerlekli bir takım arabalar çıkacaktı. Haşa. Allah Azze ve Celle neyi yaratacağını bilmiyordu. Sümme haşa. Ve işte din orada o kadarla kaldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte yolculuğun sınırlarını, haddini, hududunu tam belirleyemedi. Böyle bir şey yok. Din tamamlanmıştır. Sahabilerin döneminde eğer 2 kilometrede, 7 kilometrede insanlar seferi oluyorsa sen de aynı şeyden mesulsun. O sahabiler dinini eksik yapmadı. İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki ben diyor 1 saatlik yola gitsem 2 millik 2 mil yani estağfurullah 1 millik diyor. 1 millik yola gitsem yani 2 mil yapıyor. 2 kilometre yapıyor 1 mil aşağı yukarı 1800-1900 metre civarında. 1 millik yola dahi gitsem kısaltırım diyor. İbn Ömer radıyallahu anh bunu yapıyor. Allah Azze ve Celle ondan kabul ediyorsa senden retmed edecek bunu. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini en iyi bilenler bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda bir sınır gelseydi bak biz İbn Ömer radıyallahu anhumanın sözünü bir tarafa atardık değil mi? Allah Resulü deseydi ki işte 40 kilometreden önce 90 kilometreden daha kısa bir mesafede seferi olmaz diye Allah Resulü'nden bir söz gelseydi biz İbn Ömer radıyallahu anh o hata etmiş dedik sözünü bir kenara atardık. Ama Allah Resulü ne Allah ne Resulü böyle bir sınır koymamış. Allah Azze ve Celle ne diyor? Fe izâ darabtum fil arz. Yeryüzünde yola çıktığınız zaman diyor namazı felâ cünâhe aleykum. Üzerinizde bir günah, bir vebal yoktur. Neden dolayı? Kısaltmanızdan dolayı. Namazı kısaltmanızdan dolayı üzerinizde bir vebal yoktur diyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu Allah'ın size bir atiyesidir, hediyesidir, sadakasıdır. Bunu kabul edin, geri çevirmeyin diyor. Sahabeler nasıl anlamışlar bunu? Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Sünnete muhalefet eden kafir olur demişlerdir. Sünneti beğenmeyen öyle şey mi olurmuş diyen neuzubillah kafir olur. 102 miydi? Nisa suresinde ilmi halde var inşallah oradan bakın. Tam numarasını ben de hatırlayamadım şimdi. Evet dinin tamamını kabul etmekle mükellefiz. Başka fırkalar ise, dalalet, sapıklık yolunu tutanlar ise dinin tamamını kabul etmezler. Sadece kendi mezheplerinden, kendi fırkalarından, kendi meşreplerinden din adına neler alınmış, kabul edilmişse o kısımlarıyla amel ederler. Kendi meşrepleri dışında bir yerden ayet veya hadis getirilse onunla amel etmezler. İslam'ın emirlerini sıkıca tutmak bir başka özellik. Bu ise İslam'ın emirlerine gerek bolluk zamanlarında, gerek darlık, zorluk zamanlarında gerek hoşa gitsin, gerek gitmesin. İster hoşuna gitsin, ister hoşuna gitmesin. Kızgın olduğun, rıza gösterdiğin ve bencillik esnasında bile her zaman sıkıca sarılmakla gerçekleşir. Bu gerçekten önemli bir haslettir. Bugünlük bu 10 maddeyle yetinelim inşallah. Zaman içerisinde devam edeceğiz bu konuya. Dinin emirlerine sıkıca tutunmakta gerek hoşlanarak, gerek hoşlanmayarak. Bakın, insanoğlu Allah Azze ve Celle insanoğlunu, Ademoğlunu imtihan edeceğini, iman ettim demekle başıboş bırakmayacağını beyan ediyor kitabında. Ankebût suresi 2. ayetinde. Biz insanları iman ettik deyivermekle başıboş bırakmadık. Böyle başıboş bırakılıvereceklerini mi zannettiler? Elbette kendilerinden öncekilerin başlarından geçen şeyler, onların imtihan olunduğu şeylerle imtihan etmedikçe bırakmayız diyor değil mi Allah Azze ve Celle? Demek ki bu iman davası, iman ettim davası sözden ibaret değil. İman, iman ettim Allah'a, iman ettim Resulüne sözünden ibaret değil. Bu sözü söylemekle kişi mümin ismini, mümin sıfatını kazanmıyor. İman, mesela Resul'e iman konusunda, geçen hafta bunun altını çizmiştik. Ne dedik? İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye bir peygamber vardır. Ben buna iman ettim demekle peygambere iman etmiş olunmuyor. Mutlaka peygamberin getirdiği davetin muhtevasına uygun hareket etmek, onun gereklerini yerine getirmek gerekiyor değil mi? İşte Muhammed diye bir peygamber var. Ben onu kabul ediyorum ama işte o namaz kılın demiş, ben kılmam. İşte o içki içmeyin demiş, ben içerim arkadaş. İşte o hırsızlık yapmayın demiş, arkadaş ben yapmak zorundayım, yapacağım. İşte faizli muamele yapmayın, işte yapmak zorundayım, yapacağım. Yoksa alışveriş yürümüyor, olmuyor. Bunlar nedir? Peygamber'e, imana uymayan sözlerdir. Kardeşim, Allah ve Resulü sana ne emretmişse, bu dünya imtihan yurdu. Bu dünya senin ücret yurdun değil ki. Karşılıkları aldığın yurt değil ki. Sen bu dünyada bu sıkıntılara, bak ister hoşa gitsin, ister zoruna gitsin, bunları yapmak zorundasın. Allah'ın öyle emirleri var, hoşuna gider değil mi? Bak az önce seferden bahsettik. Seferde ne yapıyorsun? Namazı kısaltıyorsun ve bunda bir kısıtlama yok. Yani 7 kilometre mesafede namazı kısaltıyorsun. Bak nasıl hoşuna gitti. Allah Resulü ne güzel sünnet koymuş diyorsun. Hoşnutlukla alıp kabul ediyorsun. Ama şunu da yapma diyor. Aynı şekilde onu da hoşuna gitmese dahi ona tabi olmak zorundasın. İşte Resul'e iman bunu gerektiriyor arkadaşlar. Allah'a iman aynı şekilde. Aynı kefede söylüyorum bunları. Hoşuna giden yerde de kabul edeceksin. Yok efendim işte seferde böyle çoraba mesvar bak sünnette. Sen bunları ön plana alır da hayatında kardeşim müzikten uzak dur, müzik dinleme. Bunlar yasaklanmış dediğin zaman, Allah ve Resulü bunu yasaklamış dediğin zaman, ya ben işte sadece ömrümde bir defa evleniyorum, onda da oluversin. Nasılsa o geçince tevbe ediveririm dersen, işte hoşuna giden yerlerini almışsın, hoşuna gitmeyen yerlerde, işte imtihan bu. Allah Azze ve Celle'nin kullarını, iman ile imtihanı bu. Bolluk zamanında da o Allah'ın dinini terk etmeyeceksin, darlık zamanında da. Hoşa giden konularda da terk etmeyeceksin, zoruna giden yerde de terk etmeyeceksin. Allah Azze ve Celle dinine layıkıyla iman edenlerden ve tabi olanlardan eylesin. Ve sırat-ı mustakiminden, peygamberinin, sahabelerinin ve onlara en güzel şekilde tabi olanların yolundan bizleri ayırmasın. Onların tertemiz akideleriyle, ahkamlarını tatbik etmeleriyle, ahlaklarıyla, adaplarıyla bizleri ahlaklandırsın, adaplandırsın. Onları nasiplendirdiği şeylerle inşallah bizleri de nasiplendirsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.